Azt mondta. Anya, mennyi az újságba? Mennyi? 450. Vagy 500? Az igényából 500. Akkor nagyon nem maradt ezen 450, nézd meg az újságba. Akkor emeljük, beszélünk. 130x2 méter. Olyanok vannak. No, másik így van a téha. Hogy állt az iskolázzál, jó? Való az az iskola. Jó, mit tanultottál? Hát többet, mint a főiskola. Többet, mint a főiskola? Többet, folytatva van a főiskola. Szegény javarész nincs meg a főiskolában, meg azt, hogy pótolni kell. Az úgy van, hogy kellene elmenni a iskolába, vagy valami elektromos céghez menni dolgozni, mert azt ismerik el, mint szakma gyakorlat. Amennyit arra annyiért kellene dolgoznom. Hogy ez két éves tanfolyam, megkapjam a diplomát, azt mondta, hogy két életet kell dolgoznom. De hú? Ezt így kell keresem. Hétlen el lehet keresni. Valami iskolában lehet azt elismerni. De jó, van, milyen munkahelyen kell dolgozni? Ahol a szakmabeli, nem érted? A szakmát szakmabeli kell eldolgozni. Érted, de milyen szakmabeli vagy? Villamosságtan. Nekem valami villamosságtan kellene gépet nyilván áldromot nézegetni. Az lenne a dolgom. Gépet kéne áldromot nézegetni. Én, az kellene. Az lenne a proxy. Most ki alkalmaz arra? Tudom, hogy ki alkalmaz. Nekem kell keresnem, ha nincs semmi. Három év alatt, akkor semmi. Hiába. Ez 450. Ez lesz az. De milyen színűt akarsz? Azért jöttem be. Hát... lehet. Van. Rózsaszín. Szürkét várnék hozzá. Szürke van. De nem ilyen rózsaszín van, hanem tiszta... rossz van kinyomtatva, hanem tiszta bordó. Nem rózsaszín, hanem... Nem baj, ha bordó. Akkor bordóból egy darabot hozzak. Hát egyelőre csak egy megnézed, darabot. Megnézed, hogy milyen. Egy darabot, hogy megnézzük, hogy milyen. Olyan, hogy nincs meg a 8-as átlag, akkor már le is bukok, hogy már a következő fél évben már fizetős. Én már fizetni nem akarok. Mit csinálsz? Fizetős, riválik rögtön. Értek, de miért buksz meg? Nagy az átlag, kell az átlag. Hogy el is kezdem meg az átlag, mert minden kell itten. Nem úgy, mint amottan. Úgy, 6-as, amit meg 8-as. 8-as, hogy nem elég a minimum, hanem több kell. Meg a szakmai gyakorlaton vagyok el. Megyek. A szakmai gyakorlatot, hogy kell megkeressem egy... Hónap megyünk a kutyászatra, ahol reggel vetni a... Itt a telefon, ott bent belül van a üzé, őfője. Ja. Tűzd meg. Vagy tedd föl. Ez a töltő. Nem, hogy... Az, ami bent van és meg van jegyezve, az az ő. Ez itt bent van. Mondom, hogy ott fét a sarokban van. Mert ez lesz az. Tessék. Megjegyeztük abban valamivel, hogy az az ő töltője. Hogy milyen érdemes belőle többet esőni, vagy elég összön az ég. Jó, mozgok egyet, hogy bordot minden héten kell írni jegyzetet. Mi? Amit én lehallgatok, arról kell írni jegyzetet, saját szavakkal, le kell fogalmazni. Nem érted? Amit én most hallgattam tegnap. Na mit hallgattál? Mi beszélnek ott? Optikáról, meg ilyen mechanikáról. Amit én hallottam, amit elmondott, ilyen bevezető, nekem azzal kell írni, és én nekem a következő hétre meg kell írnom. Ez csak még az erőfeltétel ahhoz, hogy ki mással vizsgálzom. Nincsen semmilyen jegyzetet nem írok, akkor nincsen jogom ahhoz, hogy vizsgálzak, érted? Kicsit máshogy megy. Hogy én nekem se otthon kell, mindent el kell készítenem, amit én hallottam. Hát akkor így állít le, hogy neked így le. Le kell írni, hogy meglegyen, és azt nézik át. Ez az erő.